انک انت العلیم الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دا سورة بقرة شروع دا سورة بقرة دا لنبير کو خلاصه مونږ دا ویلو وا زمبر کو کې ترغیب د قران تا ذکر د دوو فریقانو دی مؤمنان دای صفات نتیجه کافران دای صفات او نتیجه ما مخکنا تاسو ته یو خبره کوله چې قرآن دا څه ښه کتاب دی چې دې بشمار خبرو داغه حل کوي. نو ما یو موضوع چې دې چلی ناغه تا التعریفات وئی التے صراط مستقیم فاتحہ کے ذکر کڑو تعریف کڑو صراط والذین انعمت علیہم. نو دلتا المتقین ذکر کڑو نو دا المتقین نرستو اوس د متقین او اوصاف ذکر کړي. نو دا اوصاف یو قسم لا تعریف ته نو د متقیانو صفت ذکر کړي. دنتا تفسیر قرطبی اغه په صفحه 160-161 کې په تقوا باندې بحث کړه. متقین د متقی جمع را متقی د تقوا نه اوته دي. تقوا چاته وي متقی سوک تے دے بارک کی تفسیر قرطبی آگا دیرے خیستہ خبری کئی تا تیزے کبھیم چی دما زوج شیعہ او زب عمل حکم آتے وورا محفوظے کا که اللہ ما او تانا متقی جوڑ کی نو بیا برا دو دا خبر شو او اللہ ادا ارزو دینگ پورا کی. المتقی من اذا قال قال للہ ومن اذا عمل عمل للہ. یہ لکا مختانے او خبر کئی وانتا پتان دی وی خبره و دا اللہ دا پارا که لول و دا عزیز دا پارا وی دا رستی تکی بکی خطا کرده دی خان خبره و وی چا دا پارا که اللہ دا پارا وی او لول و چا دا پارا وی دا عزیز دا پارا وی او دا یار و دوست دا پارا وی. نوائی نیم متقی او نیم چکم دینو لا تتقی نم لا تتقی زکه پورا تقوا دارا چې خبر بم د الله لپاره کې او لوړ بم د الله لپاره وې. نو تا تقوا نی مکړه ته خبر به د الله لپاره کې او لوړ به د عزیز لپاره وې. نو تا غږ کې ته کې واته تاسو دې ټکی ته خیال لګم اوس دا کرتبی خستا خبره کړه. من اذا قال قال لله وذا عمل عمل لله. متقی هغه سره دې کله چې خبره کینو خبره د الله د پاره کوي او کله چې عمل کینو عمل د الله د رضا د پاره کوي. ندا چې الکا سیو وې خلق را ته شاداده او یو کوي نه وي دا خلق تا ته شاداده نه وي. ښا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ چې یہ برادری کا فتنہ دیتا اللہ فتنہ ویلے دیکھنا اموالکم و اولادکم فتنہ وی کچر تدا خپل ځان ٹکڑی ٹکڑی کے او دیتا پا پلیٹ کے کی دین ام دی دی خنوائی ام دی دی خنوائی. نو پا دی سرخ مین لگیا چی چارا تا شادادا ہوئے کوئے نوئے خیرا تا ہوئے کوئے نوئے کار ٹک کوا بس شا تا نور مگو را. او دا خلق دا مخلوق کتر دی داد تا ناستے نو دی داد ندر کئی. مولانا شق الہی صاحب دا زاد الطالبین مصنف دا دمونگا استاد دی دا اجازتا او بیا مسجد نبوی کې ناستو نو یو دو کتابونه رولل زاد الطالبین او په دې طرح یو بل کتاب لیکل دی د قران جملې راغستی ناغه تعارف چې مر سره وکړ چې موږ دارلوم استادو دغه اجازت نامه د حدیث مونږ ته ملو ده. نو ډېر خوشاله شو بیا خپل یې خپل خو هغه د دین خپل او د نسب خپل په خپل ځای خو چې د دین دا رشته چې ده نو دا هم ډېره خوږی دې دپاره خپل رشتې بیا پاتې کېږي. نو بیا په کتاب باندې دواړو باندې لیکل وکړلو بل دسخط و توقع مال عراق ما سر محفوظ دی داغی دلست دسخط و کتاب با نمارانا شقلائی صاحب خبره کولا ایزمو اندوستان کی او سیٹو وی آغا دلور پا جنج بانده دوڑای ورکلا پخوا دلور پا جنج دوڑای نما او بی جنجالیان ولا جنجان دا جن کی چرازی جنجان وته وای کنا خدا جنجالیان دی د جنجالیان ولا یو یو روپے هم ورکړه یو یو روپے هغه وخت ډیر شو د کچې دا 150 سال مخکې خبره ده تقریبا. نو دنن نمخ کې دا مشران وای چې پتوانې بخار ته لړو سیل بمو کو بیا پکې واپس پیسې مرو نو یو روپے ډیر شو نو دوی چې ما خو د کمان نه لکه وسته په خلکو مې ډوډۍ مو خوړو نقد هم مې ولا ورکړي. نو چې تپټ کې نه است چې اوس خو د خلک زما په نوم کافره تبصره کوي دوکه سره وانو خپل مې اس کیو بل سره خبره کولې دې اوس پټ نه است اوري آیا وې ها دونه مالدار سره او اله وې و روپے ورکړه چې دوه دوه ورکړي اغه ودا خانه مې تا خانه شو پیسې مې پیسې لړې اکرام مې اکرام لړ او بیا هم د خبرو زه پات شو. نو ته چې کار کې کړه دا الله درزاره پاره دا ټکی ذهن کې خپوخ کا او معمولی کا خو الله رضاره پاره اغه نه زمانه خوړېش نه قبر خوړېش نه میدان د حشر خوړېش کم کار کی چې د الله رضا وي دا غیر ډیر وزن ډیر وزن نو تقوا دی په جن من قالا من اذا قال قال لله ومن اذا عمل عمل لله. یو بل تعریف چې کوم دی ناغا دا فکر متقیان چی دی الَّذِينَ نَزَعَ اللَّهُ عَنْ قُلُوبِهِمْ حُبَّ الشَّهَوَاتِ. متقیان آکا ساندی چی است دی اللہ دلون دا غینا حب الشَّهَوَاتِ محبت تا قوائشاتو اللہ دا غی دزلوننا محبت تا قوائشاتو استلے دے. اے متقی اگر توی چیزی دا هر قسمہ گندگی نا دا عملی دا قولی او دا اخلاقی نا پاکی دیتا متقی وی دیتا متقی وی. یو درم تعریف آغا بعض علمانو کړی دی چې من ترک سبیل الهوا وسلک طرق طریق المصطفى من سلک من ترک من ترک اتباع الهوا وسلك طريق المصطفى دیتا تقوا وی. یو شاعر ویل دی ابن المعتص شاعر دی او یقلل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى خلل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وی خلی صغیرا پریکتا کنا وڑا خلی زنوبا پریکتا کنا ہونا صغیرا و کبیرا وڑا کنا ہونا پریدا او غٹ کنا ہونا پریدا وڑا کنا ہونا پریدا غٹ کنا ہونا پریدا. فزاکا تقا دیتا تقوی دا شیر یاد کل کل چه تا بیان که کنا آیات تا پکلر شه حدیث تا پکلر شه او بیا پک داسی و حکمت والا شعر تا لر شه نستا بیان که با وزن پیدا کی چه خواری دی نیکلی و بیا قصه تا پکلر شه چه جونجا باچو او دا وم ازمکن اخپه لانده تلیو دا وم اسمان نه سر پا برا لانده تلیو او تقریر کې دا سپین درو خېجه نو دا با ستاتم خرابې د خلکو ټیم مې خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماس فوق ارض الشوق يحذر ما يرى واصنع كماس فوق ارض الشوق يحذر ما يرى. د دې دویم بیت مطلب دا دی وسنا تو کا کماشن پشان دا وتا چې غزی فوق ارض شو کې دا پاسا د زمکه د ازغو یحذر زان ساتي د غتدن کې ما یرا د اغ ازغونه چې ویني دې شعر کې د شاعر دا حضرت عمر فاروق یو واقعات اشاره کړو. عمر فاروق صاحب یو ځل او بی ته وې او بی صحابي ده وی یا او بی یو خبره کومه ته د تقوا ما تسی معنا کولې شي هغه وی او وی تقوا څه شي وی یا امیر المؤمنین ته چرته ازغو والا لار باندې تله دا سلار چې ازغداري اونې یو طرف تم یو بل طرف تم وي په داسې لار باندې تله ویاو وی هغه لار کې تاسو چل کړی و ما ځان را ټول کړی او یو خوا بل خوا کورم او دا غنو نزان ساتم او پا لار پا احتیاط زم یہ تقوی دا غیتوی دنیا سی دا دا یو خاردار لار دا او تا چیزی نو یو خوا بل خوا کور سی دا گناہ از جیدر پکنن نوز دا غیتا تقوی وی نو دے شاعر اغه ته کوم دینو دا د شعر کې اشاره کړل دا وسنا کماشن فوق ارض الشوق يحضر ما يرى وسنا وقت پخپل جون کې کماشن پشان دا غچا چیزی فوق ارض الشوق دا خود ازم کې دا پاسا يحضر ځان ساتي اغه ما يرى دا اغه ازغونه چې بینیه او لا تحقرن صغیرتا ان الجبال من الحصا لا تحقرن صغیرتا او تا معمولی مکانا وڑا گنا معمولی مکانا وڑا گنا ان الجبال من الحصا دا غرونه تی جوڑ شوی دی دا دا وڑو وڑو گیت کو نا جوڑ شوی دی نو کتوی چی دا وڑا گنا دا اکثر چی وطوی لکه دا کار مکوا ولی وی کفر دیسو آلکا شازادانو تب کفر کے دارو رو کفر تا زکن دا والا والا سی جمع کی گی نو دا بیا غٹی گی نو لا تحقرن صغیرتا ان الجبال من الحصا او کته شوقین او یو شیر به ته بلم وایم نو بیا بدن مخکی وزو بیا ښه دا غره دا ابو دردا یو صحابی دی او دې درنګ ډیر خسته و او ډیر خسړی و دغه خزو ام دردا ام ډیره خسته خزو ابو دردا چې مړ شنو ام دردا خپل مخکی غا خونه مات کړ وای سنه چې ابو دردا نه رستو غم وی غم یې لري سنه چې ابو دردا ایر شي او دته تبل خاوند نه کم نو چې مخکی غا خونه مې ماتې نو بیا به ته کم دینو څوک به مې نه غواړي وای به ته کانډه را نو ابو دردا متقی و صحابی و هغه ته چاوی ته څه شعر تال درځي ویو ما یو شعر زه وایم یرید المرء ان یو طعمناه و یأبی الله الا ما ارادا یرید المرء ان یو طعمناه یرید المرء اراده کوي سړی ای او تامناه چې دته د ارزو ورکړي شي و یأبی الله الا ما اراده الله انکار کوي چې نا ناستا ارزو به نه پوره کیږي زما اراده به پوره کیږي څنګه کاستا خبره و یرید المرء ای او تامناه اراده کوي سړی چې مال دې زما ارزو راکړي شي و یأبی الله الا ما اراده او الله انکار کوي مگر دا هغه چې اراده کوي الله وي مات کوم اراده کړې ده کیږي باغا صحیح ده بیا ويقول المرء فائدتي ومالي یقول المرء فائدتی و مالی و تقوى الله افضل ما استفاد. یقول المرء فائدتی و مالی وی سڑے وی چه دادا ما فیدادا و دادا ما مال دی و تقوى الله افضل ما استفاد. تقوى دا اللہ بہتر اغدا چه سڑے حاصل کی. ایتو جیداد دی تو مال و دولت تی کرو پر دی عہدی دی سیب و نقد دی. و تقوى الله افضل ما استفاد افضل ما استفاد. تقوى دا اللہ بہتر دا غدا چه تا حاصل کرے دا. پا دنیا کی دا ایمان نباد اول تقوى دا دا حدیث کی دا غینا پس پا کور کے نیکا خدا دا دا قرطبی صفحہ 162 کے نقل کرے چه ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خیرا له. د تقوا د الله نه رستو بهتر شی مؤمن نه دی حاصل کړی. من زوجت صالحه د خذ نه چې هغه نیکی ان امرها طاعتو که دی ورته خبرو کی نو دی ومني. و ان نظر الیها او که دی دی خذ ته وګوري نو سرت هو دی خوشحال دا دله خوشحاله کی. و ان اقسم علیها که دی قسم کی چې زما دا خذ به دا کار کوي ابرت هو ناغا دا خوان بری کی چه خوان می قسم کرده دی یا خوان می دا خبره کرده دا کول پا کار دی. و این غاب عنها که خوان کور کی نی نصحتو پی نفسها و مالهی نو دا دا خوان غیر خواهی لطهی پا خپل نفسو پا مال داگه کی دا دا تقوان رستو بیا دا مسلمان دا پارا. نو دی متقین تقوا کی خډیرو خلقو سویل دي او ما تا ته د قرطبی خبره وکړي او کنو را کومه خبره وکړي خو یو ټکی درته کومه کیف یحصل التقوا. تقوا کیسه حاصل هو یله کا پویږي کنه پویږي. الله دې موږ ټول ته تقوا راکړي. تقوى کیسے حاصل ہو. التقوى جمع الخير كله. تقوى دا طول خیرون مجموع دا بلکہ دا عالمانو دا وینا مطابق قرآن دوئی سی دی بس یو صبر دی یو تقوى دا نا تقوى دا نیم قرآن رسول اس کے پا يحصل التقوى. نو درې خبرې زه تا ته کوم او یو سی به زه څه کوم خو د مشرانو خبرې تا ته نقل کوم. ښه یو تقوا الله والله بای که ته وایې چې دغو خبرې اوږدې کړې نو ته دا علم سله کې تقوا لیکې دا ټول علم دا تا چې سفر کړی دی او مور او پلار دې پریښي کارونه او روزګارونه دې پریښي څه د پاره دې پریښي ته به ضربه ضربه ځوتی ضربه ضربه څله ځوتی قرآن لې ځو دا قرآن څله وی تقوا لې وی. بلې که زه لږ اوږد لاړ شم مختصر ډېر نه نو ته مه خفه کېږه. ښه بس ته بیدار شه قابوی کړه. تقوا به څنګه حاصلېږي؟ تقوا یو خبر د مسلمان د پاره د الله نه سوال د الله نه سوال دعا چې اللهم اجعلنی تقیا و متقیا. اے الله ما متقی وګرځه ما تقی وګرځه ما د گناهونو نه محفوظ کې تقوا به څنګه حاصله؟ لومبه خبره تقوا، دعا بغواړي ځان د پاره بغواړي، بچو د پاره بغواړي. سوره فرقان وګوره، رب هب لي، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. حدیث چه گوره تقوی دواره پکی، تقوی دواره پکی. و جنبنی و بنی یا نابد الاسلام، ابراهیم علیہ السلام دا تقوی دعا کئی کا، ما زما بچی دا بوتانو دا عبادت نو ساتی، نو یو با تقوی دا پارا با دعا کی، دویم با تقوی دا پارا چیس تقوی والا سر با ناس تکے متقی با گوری اغا سر با ناس تکے گورا یو سڑی چی اغا ترکانی تکی نا چا سر ترکانان سر ناس تا، یو سڑی چی لواریز دکی نو لواران سر ناس تا، چی کم کسف دکی نو دا اغا کسف خلق سر و ناس تا که، نو چی تقواز دکی نو دا تقوا والا سر و ناس تا که، تقوا با دا اللہ نصیب کی خود متقیان سر و ناس تا که. لقمان حکیم صاحب وی وطبع سب سورة لقمان کی وی وطبع سبیل من اناب الی ما تکرات للغواری متقی کجو لی دلغواری ندا آتا مرگر شاعت ما ترا روان دی ٹھیک دکا نا. بل آیت کی وی آئیو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنانو د الله نه تقوا کوي، وکونو مع الصادقین، او شه تاسو د تقوا والا سره، د تقوا والا کې دو سره تقوا حاصلېږي، د تقوا والا کې دو سره تقوا حاصلېږي. دا دویمه خبره. مولانا روم وی مثنوی کی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است اسد سال عبادت بی ریا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است اسد سال عبادت بی ریا. وی دنے کانو خلق سرناستا چی اللہ قبول کی نو دا سلو کالو دا بیریا عبادت نا بہتر دا، زکا بعد وقت کی سل کالا کین سڑی کی انقلاب نرازی، لیکن پیو لمحا کی پا سڑی کی انقلاب راشی، دا نیک سڑی دا دعا پا وجہ باندے، دا نیک سڑی پا توجہ دا غا پا دعا باندے، دا غا پا مرگی تیا باندے، دا انسان جن بدل شی. سل کالا محنت انفرادی انقلاب نراولی پہ انسان کے، خو یو لمحہ یو مجلس دا نیک سڑی سرت کینے نو اغا پسڑی کے انقلاب راولی. دا ومانی نو دویم خبرہ دا نیکانو خلقو سر ناستا دا، دریم خبرہ د نیکانو خلقو سیرت قتل، د نیکانو خلقو حالات لستل، د نیکانو خلقو حالات لستل. په دې موضوع کتابونه دي، اچھا ته ګورې او داغي تقوا مطالعه کې نو تابا تا تبا خپل کمزوره معلومی تا تبا جذبہ نصیب کیږي چې تر هغه حالات کوه اکابر کا تقوا مولا زکریا صاحب په دې کتاب لیکلی حلیت الاولیاء دا ابو نعیم اصفهانی کتاب دی اته جلد کې صفت الصفا دا ابن الجوزی کتاب دی دری جلد کې دی دا کتابونه دکې تقوا والا واقعات دی صور من حیات التابعین دا ډېر ښه کتاب دی سعودي نه ملاوي کی د تابعین هغه حالات په کې ذکر دي چې انسان کې انقلاب راوړي سید الخاطر د ابن الجوزی ښه کتاب دی او عالمانو او طالبانو لپاره نابینا علما او علما سلف خسته کتاب قیمت الزمن عند العلماء دا عبد الفتاح ابو غده خسته کتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل على شدائد التحصيل دار عبد الفتاح ابو غده کتاب دی دی موضوع باندې ډیر بهترین دی که تاسو کته نو به وکړو یو له پاتې نشي د سره انسان کې جذبه پیدا کی الذين يؤمنون بالغيب د متقی او تعریف دار الذين يؤمنون بالغيب متقين اكسان دي چې ایمان لري په غیب باندې ويقيمون الصلاه او دري منځ ومما رزقناهم باغنا چې موږ ورکړي دي ته ينفقون خرج کوي د موږ په لار کې دي آیات کې به یو څه خبر وتا خیال یو خبره خدا چې دا غیب ستو یؤمنون بالغیب ایمان وروړي بالغیب په غیب باندې ایمان په غیب باندې ورو غیب خو په خپل باندې مصدر صغر دلتا تینا مراد سلی نو دی بارا کی امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آغا وی چھے غیب باغی نسم راد دی مراد تینا الغیب کل ما اخبر به الرسول علیہ السلام غیب اغدی چی خبر ور کردی پاغی بانی رسول علیہ السلام مما لا تحتدی الیه العقولو لار نمونی اغیطا عقلنا من اشرات الساعت لکا علامات قیامت وعذاب القبر عذاب دا قبر والحسر حشر والنصر نشر والصراط فلصراط والمیزان والجنة والنار دا غیب نمرات ار اغا خبر را چه حضرت ویلی دا برازی او داشتا نو مومن با پاغی باندې ایمان لري دی با داغی نه انکار نه کوي. یا لکا ددوالو کونو سردار ویلی دی چه دجال برازی متواتر حدیثو ندی دجال برازی نو دا بوس منی چاو رازی با تدیو ایمان لري زکا چه دا مومن دا صفت یؤمنون بالغیب ایمان با پا غیب ورن نو دیبانی با تی ایمان لری چه او دا برازی یؤمنون بالغیب ایمان لری دی پا غیب بانده یؤمنون بالغیب ایمان لری دی پا غیب بانده اوسو دا غیب سشه ده مما لا تحتدی الیه العقولو چه لار اغیطا عقل نشی حاصلو لی اقلونا دا غیب درسی دون آجز دی آغا سشه ده من اشتات الساعت وعذاب القبر والحشر والنصر اللہ وی قیامت علامات حق دی دابا براوزی دجال برازی عیسیٰ علیہ السلام برازی امام مہدی برازی او عذاب قبر حق دی میدان دا قیامت حق دی بیارا پاس دل حق دی پولیس ورات حق دی میزان حق دی جنت حق دی اور حق دی دا ټول قبر حق دی دا ټول قبر حق دی دا موږ نه دی لیدل خو موږ او پدې ایمان لرو چې دا حق دی دیتا غیب ویلې کی او غیب حافظ ابن کثیر وای چې ماغاب عن الحس والحواس غیب هغه دی چې هغه د حس او د حواس د دې د درک نه بالا تر دی نو ته حس رسی نو ته حواس رسی خو چې مخبر صادق صلی الله علیه وسلم ویلی دی مونږ ته واغې باندې زمونږ ایمان دی دادا غیب مطلب دیکھا زیم خبرہ یقیمون الصلاة دی منز ادرئی دلتا یقیمون الصلاة ہوئے یسولون اونوئے یقیمون الصلاة نو یو معنا دا کئی یدیمون الصلاة دی امیشہ منز کئی بعضی چی دے نو اختر کے کئی بیا نور نہ کئی نو بعضی جمعہ کے کئی نو بیا نور نہ کئی بعضی چی اوزگاری نو منز کئی او چی نو اوزگاری نو نہ کئی ویچی دا کار اوزگاری گما تانا بزاری گما دا مومن ندی کامل کامل مومن کون ہے کامل مومن اغدی یو دیمون سولات آتی غی پا منز باند دوام کئی منز باند دوام کئی منز نپریدی او دا فقها لکی چکا چلی دا یو زنانا بچی کی گی او دا اغا دا نیمی نکم ای سراو تی دا موس قدا کی گی نو دغا تیم کم دا دا پیشارا بانده منزو کی دا مسئله ما یو استاد نوری دلیو پلا خو میو سا پوری کتا نظر نا تیرش خو بارال شریعت تا منزو دغا ورکڑ دی دونا پوری چه دیبا دابا چکم دینو انسان با خوش چکم پوری دیبا منس کئی اوس په پټي پټي خبرو باندې مونږ پرې خودل دا لوی جرم دی. دا پکی بدل کړي دا بدل کړي دا درې باندې کړي اخوا ګلو کړي مارګورو بس 10 من پس دغه بدلوي دا پکی بدلوي یقیمون الصلاة مانا یدیمون الصلاة او الکا جلالین ما تاستوی کل کل آغا دماکا کئی کنا نو جلالین چې کوم دی ناغا دا د جلالین د عبارت ته حل کول د پاره اصول دي ابا ته یو ورځ وایم بس یو سو اصول کې استا په نظر کی کنه نو ته به عبارت ته ګورې نو جلالین هغه قاعده لاندې به جلالین رواني کله چې یو قید لګئ دا قید لګولو مقصد هغه یو څو مقاصد یې قید رو باسي یو مقصد یې دی د په دې اعتراض کوي دلته اعتراض دی چې یقیمون الصلاة یا اوین یصلون ولا نوی یا به الفاظ دیگر اقامت خو په ذویل سادو کې راځي او دلته کې خود موز د پاره جوسه نشتا نو د اقامت څه مطلب دی جلالین شریف وی یاتونها بحقوقها یاتونها بحقوقها د اقامت دا مطلب دی اتونها بحقوقها چې دی راضی دی مستا به حقوق ها سره د خپل حقوقنا منسکی او سره د حقوقنا منسکی د منس حق ادا کئ اقامت د منس داده چې دې منسکی خو سره د حقوق کئ یا د منس ټول حقوق چې کوم دې نو هغه ادا کئ اقامت زکو یوسلون کیا دا معنا نه راتله ها یوسلون کیا دا معنا نه راتله یقیمون الصلاۃ معنا اتونها بحقوقها راضی دی دی مانزتا پا حقوق سرا او دا خبره تفسیر قرطبی لگا نورا هم واضح کرده را آغا وی اقامت صلاتی اقامت نماز چی دی اداؤها بی ارکانها ادا کول دا مانز دی پا ارکانو سرا وسننها او پسنن اخفل سرا وحی آتها او پہ آت اخفل سرا فی اوقاتها پا اوقات اخفلو کے اقامت دا صلاة اقامت الصلاة اداؤها بی ارکانها ادا دا سرا دا ارکانو نو چی تو خود مانزا ارکانو پی جنے کا بای سره فقه ختمه کی او چوته مانزه کې فرض سودی وي قبله تشین دي سوي قبله تشین وسننها او د من سنت ادا کې د دیو دین یو مار کړو هغه پنجاب کې یو افس ابو تبلیغ کې تلو وی هغه ته قران کې حافظ تو تجھے بہت ملیں گے لیکن نماز کا کوئی حافظ نہیں ملے گا دموز دا مسلو حافظ برتا ملے ہو نشی چاگا تو دموز مسلے را دی دا قرآن حافظان دیر دی خو د مونز د مسلو چې هغه ته د مونز مسلې صحیح یادي نو دا یو خو مالم راځي د مسلې ته پوسو کوکې نو زمونږ استادانو به خبره کوله دا عوام چې دي خو چې تا سره کتاب لاس کې وي نو دا استاد د مولا د هغه نه مسلو ته پوس کوي خو پخوا د منطق چرچوانو د منطق په کتابو کې خو د فقه مسلې نه وي نو یو سړی به ته کم دی نو د منطقي نه تپوس وکړه چې صاحب منګه کورې کوي ته پروت یې څو برقی را وباسو نو هغه له مسله نه وتله نو هغه وی لکه داسې چل دی چې دا منګه کورې به خالي نه وي یا په ټوپونو تلی یا به خوېدلی نو بیا به خالي نه وي کوي ته چې ورغلی نو یا به الټه ورغلی یا به سم ورغلی که نه او چې علا کل تقدیر یا به لاړې په اوبو کې ګډې شوي یا به نه ګډې شوي ته د دې شقوقو تحقیق وکړه نو بیا به د مسلې جواب درکم او داسې نه وایي چې ما خو منطق ویلی دی فقه مې نه ده ویلی ما له جواب نه راځي داسې نه وایي هلته خو نمبرې کمېږي نو د مونځ حافظ بعد وخت کې سره د مانځه د مسلې ته پوسو کی نو هغه دغه د اکثرو خلکو ته پته نه نو خو څه وایي بیا نو لکه څه وایي د دې وجه نه د مونځ د مسایلو دا په روس کې هر چا ته ضرورت پیښیږي دا د کول ډېر ضروري دي د مونځ مسلې د تعلیم حلقې د مانځه د دې اهتمام پکار دی او بیا د تلفظ و سننها و آتها او سنت او بل ہے آتمانز ہے آتمانز اے ہے آ ہے آتمانز دکا چی رکو کیا نو پتشتا پس طریقے کے رکو پس طریقے کے سجدہ پس طریقے کے دا سے اگا زنانم دگا نی پرتا لگا سنگ چیتا پروتی اوزو پروتی اوپا سجدہ کی دا والے ہے آتم نرز دکا ہے آتہا ہے ات نماز چھ دین اس دکا چھ منز بیا یو دکا دا یو دار چھ پاگا ہے آتے ہوکی یو ذلی زمان شمو ما یو استاز سر منگ سر فمیر یادو نازم ادرسی تور علم ناغ استاز دیر خفا ناست هذا وڑی دوری طالبو نما ورتوی ولی بے سورے ویرا مالا ماسبخین منزک دے کمرے ترالم سنت میں کون اوی جامعی رات پرتوی نما ویچ زردہ سنتو کم چا جامعی وین زمان ویلتی ومی ولالو ماتے قتل ویچ ما سلامو کردو نراغی وی ماتے ویچ طالبی وی ماتے ویچ ہو وی چې خدای را پاره دې موس پورې خندامه کوه دا موس سم کوه تا رکو سنگه وکړه تا را سجده سنگه وکړه را موس دې سنگه وکړه الله را پاره دې موس خیال وساته پا دې موس محنت وکړي دا موس نه دی د دې په رکو د دې په سجده د دې په دغه دا مو وایي چې دا ما زده کړو دا بیا نور خلق کوي نه دا ته په خپله وکړه دا ته په خپل اوقات استامونس ته خلق ګوري چې استامونس په خلق مونږ جوړ کی مفتی رشید احمد صاحب لور وا ډیرو کسانو غوستا نه ور کولا یو ځل ناس ته په جمعات کې یو نوجوان راغی مونږ یو مفتی رشید احمد صاحب د مونږ بارکی زبردست ٹریننگ ورکو پا منز بے ڈیر محنت کو یو نوجوان راگی منز یو کو چی منز یو کو ام منز داغو کتل منز داغو پیمانو دا کم انسان چی منز دا سی پا طریقی او داغی خپل نشانی دی نیکان خلق پیجنی نو مر فاروق صاحب وی دا بنور ټول کارو نٹکی دا ترمامیٹر دی هغه راو غوسته ویله کا وعده دې کړه دی وینا وې رشتہ دې چرته کړه دی وینا وې خدامن د پلار توا سي مفتي صاحب چې ما خپل لور تعالی درک ای خوشاله نه دمو کې نه دل چې مفتي صاحب مونږ له لور راک او بیا سادهګیم دونه چې وخت پکې نشته چې بس کویدن به شو بیا به نه بس ټول پروګرام سندستی یو ځلې اعلان وکړ په مجلس کې وې کومې جنکې چې په کورونو کې بے واده ناستې پلارانو کا هغه جنکو خرچه په ما نمونه راوړی ساده مسنون طریقې سره خرچه په ما ماخام پورې هغه نمونه جمع او واده کړي څونه ښایسته چالمې دینې دغه مخلوق سره څونه احسانات بدرالدین جالندري په افضل الاخلاق کې لیکلي دا یو سړی لور وه دا بال بچې دی دا ډېره خوږه میوه ده دې دپاره انتخاب دا د علما والله دې پرې رحمتونه راولېږي هغې نشاندهی کړي هغه وایي چې دا لور به زه هغه چاله ورکوم چې ما څوک د ساخت په وخت کې په جومات کې ګیر که چې دی مونځ دې دا صاف وخت کې وته په جمعهتونو ګرځي او جمعهت ته ورغی او نو جوان په مانزه ولاړ او ملنګ دې ملنګ په ځان هیڅ نه داریم غمه هیڅ نه داریم دستار نه داریم غمه پیچ نه داریم نسل لري او نه د غم لري اپا مانزه ولاړ ته سلام یو غوړا یو تر کم دې یزه کوم د دې زم کور د کوجاست یو کور مرخ سیبا نشتا یو څه کې د کلی نه بار یو جنگړه او دا باده نه د پخوا وته لیمه ویخه وی بس خدای ته ته خو بس ما تعالی خپل لور در کړ وعده کړې نه او ته وی سیبا زه خو د دنیا ملنګې ما کور نشتا خرچم نشتا او چې ستا لور را شي نو بیا به ما سره سخت جون څنګه تېره یاره بس هرڅه چې دي خو ما یو شرط کې او په هغه شرطان ته پوره که نه ته په هغې پوره نو زه به خپله فیصله نافذ کوم واده شو صاحب داس داسې واده نو لکه حضرت طانوي وایي زمونږ د دور کې د واده و کویدن نه قامت صغرا و قامت کبرا جوړ شوی دی دا کویدن قیامت صغرا ده ورکوټ قیامت او دا وعده چې دی قیامت کبرا ده چې کویدنو کې نو بیا بخبار ته پتنګ لکه دا په کې څه شی ده بخبار ته مې اورېدلې ده ما خو لیدلې نه ده خو د خلکو نه مې اورېدلې ده وایي دا اختیار ته ده او پای کې څه کوي نو پته نه لګي چې څه کوي څه شرمول وایي نو سم کار خو دا خلک نه کوي او نورې ډېرې خبرې دي پکې اټولې د ځان نه سیما ماخامه پورې واده شو جنې ته لړه ماخام دغه ملنګ صاحب یو پیاله د غټه او پای کې اوبه راغستې دي اوچه ډوډۍ ده تېلې کې اوچه ډوډۍ په جنګړه کې پراته ده هغې نه یو ټوکړه را دي په پیاله کې اچوي جنې ورته وایي خپله شزینه وی دا تاسو کې ودا سبا لپاره ناشته خوستوم کنه ځکه چې سپناره تیر کړو سار خو څو خوراک پکار دی نو دا سبا لپاره دا سبا پورې په دې وبو کې ودا د غشي نو دا وته په جلا شوی چې په جلا شوی دا ناغه وته وای چې دا سم مصیبت باندې وړي ستا پلار ته خو ما په وخت ویللی چې غړې زیړی نه شته خو ما په دی خبره پوه کړی نو تهڅله جاړی هغه وات آیو ته نه دې ته عالم پدې ته داسې ستې تر عالم زه خدا سي کور کې لوې شوې ما چې پای کې د سبا فکر نو او زما پلار خو وی چې نیک سړی دی او متوکل دی نو دا ستا توکل دی چې سار شوی نه دی او ته بیا ډوډۍ خوشته فکر فردا توکل کی فکر فردا خو نشتا شیخ ګوټ تک خدا دې خدا دې ته یار دا خدا کی چوخی دی ناغا د ډیرو شیخه ګټ تکي ا بیوی هو ته ایسی خدا وینو داسه الله الله الله الله نو دا د منز برکات دی منز سی کوي الله به د ټولو پریشانو دروازې د ټولو مشکلات دروازې به کولو کی مشکلات به ختم شي راحتونه براشي او پریشانه به ختم شي په موز باندې مهنت وه اتها فی اوقاتها اوقات خلقه دا سبب قرطبی یقیمون الصلاه یو سلورم خبره دا صلات دا ذکر دا تو قرآن شریف کی یو کم اتیا پیدا راغلے دے سولات ذکر سولات عبارت دے دا ارکان مخصوصاونا پا اوقات مخصوصاو کی تاویلیو چی طبت پیدنے استعمال دا معنی لغویو او دا معنی شرعیو نو دلتا معنی لغوی نه مراد معنی لغوی دعا راضی معنی اصطلاحی د صلات د ارکان مخصوص راضی ينفقون ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون او د هغه مال نه چې موږ ورکړل دی ته لګی یا لګا تبیخی که مراقبه کی خیو خبر آورا تبیخی سلورما آغا دادا چه اللہ دا مومن سپات ذکر کئی چه ما ورکڑ دی نو دی خرچ کئی نا اللہ خو چه چانم ورکڑ دی نا غی خرچ کئی کنا نی خرچ کئی بخیل نا بخیل سڑی امسا کئی خرچ کئی ہے نو مما رزقناهم ينفقون دا اغنه چې موږ ورکړی دي نو خرڅ کوي دي نو خرڅ کوي په خپل نو کدا خرڅ کم دي نو دا طاعت او تقوی خدا ټول دنیا لا زیاده خرڅ کوي نو دې ده کې بیا جلالین یو دماکه کړی دی نو دا سواړي دا کړی دی ختم کړی دی جلالین شریف وئی یون و مما رزقناهم دا اغنا چو منگور کردین ینفقون فی طاعت اللہ خرس کئی پا طاعت تا اللہ کے نو خرس ٹول کئی اے خرس ٹول کئی خود اللہ پا طاعت کے چو خرس کئی نو اغا متقی دے خرس ٹول کئی خوب اخپل شمع خرس کئی یا پا نفسانی خواہشات خرس کئی یا پا گناہ خرچ کئی نو مومن و متقی اغدی ینفقون فی طاعت اللہ چه خرچ کئی پا طاعت تا اللہ کے دا خیستا خبر اکڑی دا کنی دا کڑی قید لگول دی سوال دا فکر دی تبا دی درس سرک خیری پا جلالین تکڑکی گی خوا صبح چی دین اجرا سر تکڑشی پا جلالین او صبح دی سر تکڑشی او دا اللہ پا فضل او پا احسان پا جلالین یوادی نا چی نوم پی دا تفسیر ٹکی لکلی نو تبا دا دے درس پا برکت سرا تاغی بانی ڈاڑا کی گی او کنی نو 15-20 دن سبرو که بیا ماتا ہوا چی تاخو ویلی و ماتا خود سرنار آنلا نو زبرا سر بیا او چلو کم کخیر انشاءاللہ اگورا دغا اوس سبا طالب جان را پاس ای سبا من سره پجیب کې منګکان منډه وای اور پیسې دا کم ځای نه خرج کو دا پکی بن کې دی ته دا ورنه دا لک سات لبان اے منگا رتا خبر نسوارو پور اریان جو نو دخل پرنو سوار کو ٹھیک دا نا امام قرطبی دل تڑی رخیستا مانا دا ینفقون کڑی را چپاغی کے طالب و ملال غد چانس ریستے ری غد چانس ریستے دولت دو قسمه ده یو دولت تا مال ده یو دولت تا علم ده دا خطک ده چه دولت تا مال طالب سره و ملا سره نشته خود دولت تا علم خود ده سرشته دولت تا علم ده سرشته نو انفاق ده دولت چی سنگه کیگی ده مال نو داشان ته انفاق ده دولت تا علم هم کیگی کنا ناغا معنا د دې داسې کوي هغه وی وقاله بعض المتقدمين مما علمناهم يعلمون الناس مما علمناهم يعلمون الناس مما علمناهم دا اغنه چې موږ دې ته علم خوده لري يعلمون الناس نو دې خلق خي خلق تا دی اقل کو تخی ستا انفاق داری چی تا یو سلی تا منسلم کا یو سلی تا پتھے وایا یو سلی تا قرآن وایا یو سلی تا یو آیات ترجمہو کا بید لالچ و بید دنیاوی غرضنا ستا انفاق داری ستا انفاق داری او دا دغ انفاق او ستا انفاق دیر لوی فرق دیخوا یو سلی بر سلی لس روپے ورکلے ناغه په ډوډۍ را واغښت او وی خولانو بس یو وخت کارو ختم شو او تا یو سړی ته مونږ او خودنو 50 سال 60 سال 40 سال مونږونه کین اور ثواب تک تا ته سملاویږي تا ته پکې سملاوی تاسو په خبره پېژو ته پېنه شو تا ته به د ثواب سملاوی تا یو سړی ته قران او خود هغه لګیا دي د قران تلاوت کوي نو پا اتیا کالا شپیتا کالا که چی تلاوت کئی نو داغی ور سرفتا ایسا دا ابرخ دا ور سرا اوی کلاغ بل چاہتا خودو او دارنگی ورپسی سلسل روانا و تر قیمتا نو طولو سرفتا دا ابرخ دا غو صدقہ جاریه دا یو دا غو صدقہ جاریه دا او یو دا دا سی زیچ عباد چی لکه دا مدرسه چی دیکی چا پیسی لکولی او دې کې چې دا لاس خو خدمت کړي ځکه ما خو وبکه دا خبره چې ډېر وګدښو پکې نو یا وبکه پنځل لشل کال نور یو یا بنيو کړه خو بار دي خلک روان دي پته نه لګي مونږ ته کلا واس کی خدا راته تر قیامت پورې ها دا چار دیواری او دا بابا دي ها خلاص نو دا به کوم دی دا بابا دی او په دی کې به د علم پتنګان او د علم بلبلان به چغار کوي او مونږ به نه یو زمکه آسمان به وي مونږ به نه یو نور سپوم به روخانې مونږ به نه یو او دا صدقه جاریه د علم او د عمل دا بعضې سیزونه پاتې کېږي معرف دا کو چې ته چا ته وخایا علم وخایا غرضی ما جوڑے گا چه سوکر تاوی دنور نا سوری تا شوی سب آراکی حالا که آسی سوری تا شکانا تا گرمی دا سریا نو تاوی نا کس آراکی اخو که گا مکانی نکی گا دا سی با نکی گی علم بخور که از امون شیخ باوی او آلنگ شم آلنگ پدر که دا سبحان او آلنگ او شم آلنگ پدر که دا سبحان کچکولی ملنگ مکی گا چی کچکول دی غارتا چولی دی بس چانا امروت وصله و چانا قجور و اچار دی جلو کرده داغا ملنگی لیو فوتوسته نو امیم ما علمناهم یعلمون الناسا او سا تا پینشو تا تا ما پنجا برابر کرا پینز خبر آیات کرا لی خاص رازا والذین یؤمنون آکسان چی مان روڑی بیما انزل ای لیکا فآوا کتاب چی نازل شوی دی تا تا ما انزل من قبل کان او په هغه کتابونو ایمان روړي چې نازل شوی دی مکستانه وبالآخرت هم یوقنون او په آخرت باندې دی یقین کوي دا پنځه صفات یو ایمان دویم اقامت تمونس دریم انفاق تمال سلورم آغا ایمان پاسمانی کتابونو پنځم وبالآخرت هم یوقنون فآخرت باندې دی یقین کوي دا شو پنځه صفاتونه او چې دا پنځه صفات پکې راشي نو اوس نتیجه اولئک علی هدن من ربهم دا کسان دی په هدایت دی له طرفه د ربنا اولئک هم المفلحون او دا کسان دی کامیاب دا دی فلاح والا اولائکا دا کسان چی دی علا حدن من ربهم آیات کی او سو خبرو تا خیالو یو خدا را چی دا علا دا دا استعلا دا پار رازی کم شی چی قابو کی نو معنا دا پنځو صفاتونو والا خلق دي چې هدایت قابو کړي الله هدایت دي تور کړي نصیب کړي دی وتا او دا الله ورکړه څوک نشي غسته هغه بیا قابو کی دا علا د دې د پار راوړې چې دی په علا په هدایت الله غالب کړي دی ته ما خبره دا ده چې د مفلحون معنا صدا نو مدارک وی المفلحون المفلح الفائز بالبغیت المفلح مفلح چده الفائز بالبغیت دا آکستی چده پا مقصد کی کامیاب شی چه مقصد کی کامیاب شی ناغتا مفلح ویلی شی المفلح الفائز بالبغیت مفلح اغا سوکتے چاگا کامیابی پا مقصد کی او بیضاوی سوئی اولائک هم المفلحون اولائک هم الكاملون فی الفلاح کبیر او بیضاوی مانا کرنا اولائک هم المفلحون دا کسان چی دینو دی الکاملون فی الفلاح دی کامیاب دی ففلاح کے اس فلاح چاہتا وی فلاح چاہتا وی فلاح مدارک وی الفلاحو درک البغیت فلاح دا مقصد حاصلو لطوئی اے چت علم تراؤتی او علم حاصل کینو تا تا فلاح ملوشو زکا فلاح ستوئی درک البغیت مقصد حاصلو لطا فلاح وئی او چتا تا مقصد سل ندینو تر اغی پوری تا ناکامی کل چتا تا مقصد سل شونو تو کامیابی دا یو خبره شو دلتا فلاح چې دی معنا هوتا تموق چې فلاح وې درکل بغیته اوس دا فلاح دوه قسمه یو فلاح دا دنیاوی فلاح او یو دا اخروی فلاح. دنیاوی فلاح چه کم دی هو الزفر بما یطیب معه الحیات والاسباب. دا غالی دا فلاح هو الزفر بما یطیب معه الحیات والاسباب. دنیاوی فلاح دادا چې ته کامیاب شې په داسې سیستیغې سره ستاجون خي تا ته داسې اسباب میلو شي چې ستاجون ور سره خي دې ته وایي فلاح. د دنیا فلاح څه ده؟ چې تا ته خوراک او اسکاک میلو شي، کور میلو شي، اسباب میلو شي د ژوند، دې ته وایي فلاح دنیاوی. فلاح اخروی څه ته وایي؟ ما يحصل به النجات من العذاب والفوز بالثواب. اوي دا اغدا ما يحصل فلاح اخروي، فلاح اخروي ما اغدا يحصل به چه حاصلی کی پدی سر النجات و نجات من العذاب دا عذابنا، والفوز کامیاب به ثواب په ثواب سره. تب پیسې نه کړه که پیسې خو خداو کنه پیسې نه دی تاسو زر زر ربی بیا میم ها ادا خو زما خبر نه دی کتاب ز تم خیمه او یلمان وای چې لا کلمت اجمع للخيرات منه، د خیرات د پاره د دینه جامع کلمه نشتا، لا کلمت اجمال الخيرات منه، د خیرات د پاره د دینه بل جامع کلمه نشتا، دا ډیره جامع کلمه ده د خیرات د پاره د نیکو کارونو د پاره. دغه وجه دا چې د فلاح یو تفسیر بل چا کړی و، ومن ثم فسر بأنه بقاء بلا فناء، بأنه بقاء بلا فناء، دا فلاح بقا دا بغیر دا فنانا. اے دا آخرت کامیاب بقاء بلا فناء، دا بقا دا چور پس فنا ناراضی، وغنم بلا فقری، دادا سے مالداری دا چی رستور پس فقر نرازی، وعزن بلا ذلی، او دادا سی عزت دی چی دی پس ذلت نرازی، وعلم بلا جہلی، دادا سے علم دی چی رستور پس جہل نرازی. حلکہ فلاح ستوئی، فلاح دیتوئی بقاء بلا فناء، غنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل، وعلم بلا جهل. يلك حي على الصلاح او حي على الفلاح. نكتانا سوكتا پوسوكي چمال فلاح، یا استاد دا بانکی چه وی چه حی علی الفلاح فلا تراشا، نو دا فلاح سشه ده، وی اراده چه فلاح در تو خیمه، فلاح در تا او خیمه. و تو امیر قاد سپس تسی کلی کلی دیو پا جلد اول کی دیرتا وی پختو کی ویما، والفلاح زربانه. اس دا طور عبارت ستا تا ویما بیا خان، وعده پورا کوما، وعده خلاف نیما لکستاسو د باز مرګرو پسان ٹھیک ده. اوس لاندې ګوره، وهو الفلاح ضربان دنیاویون، وهو الظفر بما یتیب معه الحیات والاسباب، واخرویون وهو ما يحصل به النجات من العذاب والفوز بالثواب. قالوا ولا کلمه اجمع للخيرات منه، ومن ثم فسر بأنه بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل. خبره پاتات تی سود ری دا کانا دا دا فلاح مفهوم دی اولائک هم المفلحون دلتا با زمون استادانو با یو خبره بلا کول دا صفات المومن قرآن یو موضوع چلی صفات المومن دا مومن صفتونا قرآن ذکر کئی په مختلف طریقو باندې سړی چې هغه صفتونا را ټول کی او بیا یې ځان په مخه تکی مقرر ته وباسي په ځان کې دراوستو کوشش کوي چې یرا قرآن د مومن صفات ذکر کړی دی شل دی دیرشتی سلویختی دا ما کشتا کنشتا نو چه کم دکی وی نو دی پاغی بانده دا عمل کوششو کی دا دوام ګورا د مؤمن صفات قران راغستی او هغه کې زبتا استاتنا آیاتونه وېما او نور به د تاسو ځان لکه خيري هغه یک سوې کې چرته کېنه نو رااله وې با ګورې با مقرر ته وباسه د عمل پنيات باندې اوزان ته په یو کاغذ راځمک نو سورته بقره آیات نمبر یوصل او او او یا سورته آل عمران یوصل شپگیش یوصل اتصل ویخ یوصل یو او یا سورت نساء آیت یوصل آیت شپک ہویا سورت انفال آیت سلورم او آیت دعا ہویا سورت توبہ آیت دعا ہویا سورة حج آیت سلوی اختم سورة مومنون آیت یو اول سورة فرقان آیت درش پیتا سورة سجدہ آیت شپالسم سورة احزاب آیت دوشتم سورة فتح آیت یو کم درشم سورة حجرات آیات پن لسم سورة زاریات آیات شپالسم سورة معارج آیات دوشتم دا او سورة انسان دهر آیات اوم دی آیاتونو کی اوصاف المومنین ذکر آغا سڑے چن کیو دغارا مقررات تیو باسی اوزان سره نوٹ کی اونم ولکی دی اوصاف المومن خیشتر رسالتی جوڑی گی وڑا یا یو بل کارو کی دا راتول کی او کنز العمال د حدیث کتاب دی ورکوټ غونته دی سره پتل لس جلد دی داغلون بنی جلد کې او صاحب المؤمن بارک حدیث احادیث جمع کړی نو اغا دارا جمع کی او اغا رسالت جوړه کی او نوم ولکې دی کامل مؤمن کې صفات او بس چاپی کې خلق بے ګوري او پیدا بهدا طرف نو دا تا تمہاره تصنیف تالیف چلو خو کته کوی نو زبه کې د سره تعاون ته تیارې ما سمج کې راځي کنه راځي نورو رو بدلې کلو چلو دکې خزا ګور ورته ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دینا رستوز دے دو آیاتونو کې بیان کیږي د کافرانو دایدا اوصاف او دایدا نتیجه ان الذين يقنون غکسان کفروا چې کافران دي سواء علیهم برابر د پدی باندې انذرتهم کيره تدیدرا ام لم تنظرهم کنی ریت دیدار لا یؤمنون دی ایمان نروڑی آیت کی با یو سو خبرو تا خیال یو خبر خدا را چیدہ کفر ستا ہوئی کفر او ایمان پی جندل دا دا مسلمان یو فرض خبره ده یو ضروری خبره ده چې دې کفر او ایمان او پیجن داغه پیجندل ضروری دي او داغه دا دلته کفر راغلی کفر لغت کې آغا ویلے کی گی سطر تا پٹولو تا پٹول دا حق عنادن اصل کی وہی مطلق پٹولو تا او اصطلاح کی کفر دا یوی خبری اغینا انکار کول چی شریعت دا غی منل ضروری گرزولی د ضروریات دین د یو خبره نه انکار کول یا په یو خبره د دین پور استهزاء کول دا کفر دی کفر څه دی کفر چې دین کې کومه خبره منل ضروری دی هغه کې د یو خبره انکار کول چې نه منم او یا د دین په یو خبره پور استهزاء کول دا کفر دی دا کفر بیا اقسام دی او دے بارا که عوام رونه که گوری نو کفر اور ایمان قرآن اور سنت کی روشنی میں دا متشپی سے اب رسالہ دا اردو کی نو دا کفر اور دا ایمان پی جندل دا پاغی کی پاسان اثر کی گی خو ما تاست یو خبر وکړه ایمان دی ته وای چې د دین ټول ضروری خبره منل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کوم دین راتلل کړی دی هغه ټول خبره منل دی ته ایمان وای دا د زنانم زده کی او نارینه نه زده کی ایمان څه ته وای ایمان ټول خبرې چې نبی کریم سلام وروړي دي د دین نو د دین او ټول ضروری خبرې چې زمو خوک نبی وروړي دي داغه منلو ته ایمان وای ایمان څه ته وای خوک نبی چې کم دین مونږ ته راوړل دي او پاره کې کم خبرې ضروری په مونږ دي داغه منلو ته ایمان وای او پاغی که دی یوی خبری نم انکار کول پاغی که دی یوی خبری نم انکار کول دیتا کفر وی پاغی که دی یوی خبری نم انکار کول نگورا من الاجاب کلی دی ایمان اجاب کلی دی اجاب کلی طول بمنه او کفر چی دی دا سلب جزی دی معنی که یو ټکی دیم پاغا ټولو که نمانه نو کافر یو سړی وی چی یو لاک سلی دی زر پیغمبران دی طول ما نما خدا ایسار سلام نمانم نمانگو وطاوی چی پالی پلا مکافر او سور کافر یو سړی وی طول قرآن ما نما طول ما نما پو صرف دا یو ټکی الحمدللہ پک نمانم من بوی سور کافر او پا الحمدو کافر وی طول قرآن منه ما خو قلخو پکی نمه من وی پا قلخو کافره پس کافره زکا چه منل دا طول ضروری دی او پا کفر که دا یو جزنم انکار کول سبب دا کفر کرد کفر او ایمانمو پی جنده دا دیر ضروری خبره دا ضروری خبره زکر از زمان دا اصول کتابونو لکلی دی نور الانوار کشتا مسلم الثبوت کشتا نورو کشتا که یو خذ ته سړی وای چې ایمان وای ایمان څه ته وای دا وای نه پویګم نو وای دا خاون نه جدا کېدو خطر را نا استاد تماوی چې دا ټکی مونږ کړه کتاب کې راغلم استاد خبره خو خراب ده یو خراب ده خدا سي وته مو آی چې خذ نه جدا ده خو پویا ته چې ایمان پس دکېل زکه چاته نه به جدا کې دا غټه مسله ده دا ذمہ داری ده دا امت ته پوی خلکو نو امت ته پوی خلکو ذمہ داری ده چې خلک پوی کی نو دا ځکه خدای او سړی ټول ایمان ستوي نبی کریم سلام چې کوم دین راوړ دی هغه کې کوم خبره ضروری دی دا هغه منل ایمان ده یا بل پات دیگر پامن تو په الله کې چې کوم خبره دی پاغه یقین کول دا ایمان ده او پاغی کی یوی خبر نه انکار کول یا په پور ټوک کول داسې کوبر دی یو سړی ګیره خړی ګونانګار دی او یو سړی ګیره پور ټوک کوي سره سور دی پالی پلامو دی پیګه کنه پیګه ال له ها او لام دی ته وساتی ختم الله على قلوبهم مہر لا گول دے اللہ دی پسلون باندې خدا خدا کفر معنی منگو کلم اس دل تا یو دیم خبر آیت کی دادا چه اعندرتهم ام لم تنظرهم لا یؤمنون اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دلتا کیوس یو سوال دی یو ندو دی یو خدا دا چه اللہ پاک پوئی کتی یرے و کنی یرے ایمان نروڑی دا دې دعوت څه مطلب و بیا دا دې دعوت څه مطلب و دا دعوت چې ورکاو د دې څه مطلب و ایمان نه راوړل نو پیغمبر یې ولې را لېږه جواب دار چې پیغمبر یې د اتمام حجت ته پار را لېږه چې په دې باندې حجت تمام شي چې سار لا نه وي چې موږ نو خبر الله وی ایمان راوړینا لکه یو سړی دی کنه داغه چا سره دشمنی ده نو اروغه نه کوي خدا پرې چې مخالف کسان ورلېږي ورلېږي وای چې سار له دوه قسم ملامت نه کې چې د پې جرګه نه وکړ هغه ته دا اندازه وي چې یاره دی ما سره روغه نه کوي خو بیام هغه د خپل ځان د ملامت د خلاصولو د پاره جرګې کوي چې سار له بیا ماته سوک ملامت او نه وي. تاسو په خبره ورسېده نو د دې ملامت نه د بچ کېدو د پاره دا جرګې کوي. الله دا پیغمبران راولېګل چې د ایمان ټیک ته نه راوړي خو چې انبیاء دعوت ورکې ایمان راونړي نو سار له بده دي عذر پاتې نشي بانا باندې شي کولې چې سبا موږ ملک سر سم کاو خو موږ ته چا په وخت باندې اطلاع را نکړه خبرې نکړو نو الله پاک انبیاء راولېګل او په وخت باندې سکړل دا خلک خبر کړ. اوس ګوره دویم سوال دلته دا دی چې دا خو د مشاهدې خلاف تر دې آیات نه خو وروستو ډېرو کافرانو ایمان راوړی دی نو انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون کوي رات دی لرو کنه رات دی لرانو دی ایمان نروړي. نو دې نارسته خو کافرانو ایمان وروړي دی. دا سورته نازل شوې دی ده هجرت پاول کال کې. اول ما نزلت په المدینه هذه سوره او د مدینه منورې دراتلو نه رستو کسانو سکړ دي ایمان بلا شیر وړي. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا خدين رستو يلك ملکا خبر باندې پويګه کنا نو داغه نه عالمان صاحبان دا جواب کوي چې دا کفرو ټول کفرو ته نه دمرا د دې کفرو نه ټول کافران نه دمرا دا د دې کفرو نه مراد خاص کافران دي. تفسیر مدارک وی اناسن فالمراد باللذین کفروا اناسن بأعیانهم فالمراد باللذین کفروا مراد باللذین کفروا سرا اناسن بأعیانهم خلق دی خاص خلق دی علم اللہ الله تا پتا دا انهم لا يؤمنون چه غی ایمان نروڑی کا ابی جهل و ابی لہب لکا ابی جهل شو او ابی لہب شو و ازرابهم ددی پشانت نوری غٹ سٹ شوی علکا خبر بانیو رسی دی کا دا دی عام خمرات نخاص تی او دا کل کل قرائنو سرکی لفظ خاصی مرات عامی لفظ عامی مرات خاصی چې دلیل موجود شي نو کل کل دا سکی دل تتکی دا کفرو عام دی خمرات نخاص کافران دی او چې کم کافران آغه کې دې آیات کې ايته اشاره ده نو هغه کافرانو ایمان نه دروړي بیا چې کوم کافرانو ته په دې آیات کې اشاره ده کنه نو هغه کافرانو بیا ایمان نه دروړي. الله الله بس یو خبره بل کونه بیا مخ انذرتهم ام لم تنذرهم دا انذار ستوي انذار تفسیر مدارک وی وی الانذارو التخویفو عن عقاب الله بالزجر عن المعاصی الانذارو التخویفو من عقاب الله بالزجر عن المعاصی انذار دا یرول دی دا عذاب دا اللہ نا بزجر عن المعاصی پراتن سر دا گناہ دا نا پرمانے دا اللہ نا دیتا زد دغا ویلش انذار ویلش بعض علمان وی چې دا انذار په مفهوم کې شفقت پروت یو هوته یو سړی یره کنا یو سړی یره او مقصد دې داغه وحشت کې چول دې ایت انذار نه وي یو انذار دې ته وای چې ته یو سړی یاره او دغې بنا په شفقتي مقصود پکې شفقت چیرې دته تکلیف رسېدو والا تکلیف پتا رسی دو والا دی او دی چیزو اتووی اما چی دا تکلیف نا بچ لکا سڑی خپل بچی تووی دا کار کوا دا کار مکوا نا بچی پلار یرئی نا خو پلار چی ور تکم وینا کئی نو اغم ابنی بر شبقاتی خاوس مولی صاحب کم سړی چې په یو چا پسې اولګي او مقصد دا غره سوا کولی د انذار نه وي ته یو سړی پسې اولګي دی اورات به کوما او مقصد ستا دانی چې د دې سلو شي یاد خلق اصلاح د دنه او شي چې د دې نقصان خلکو ته نه رسي دا مقصد دی نه مقصد دې چې دې خلکو کې رسوا او ذلیل شي او خلکو وایي چې دا ډېر تکړه دی او دغه څه دی نو دغه ډېر بیکار دی په دې نیت ته لګیږي کنه د انذار نه دی بڑا سستل دی ته کله چې عیب ذکر کې نو د دفع د ضرر په نیت به ذکر کې چې خلک د دنه ضرر نه بچ ځکه انذار هغې ته وایي چې د بنا په شفقت باندې ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم ختم الله مهر لګولې الله علی قلوبهم پړونو د کافرانو وعلى سمعهم فوقنوا وعلى ابصارهم او پستر گود دوی غشاوتن پر دیدی ولهم عذاب عظیم او دید پارا دی عذاب لوی داڑا چی دی دلو دا جی بشه دیخا داڑا یو باچا دی د دې یو دنیا را خجدا د دې خپل پیسلې جدا حکومت دی خو دې کله رنزوریږي جسمانی او دینی تور دواړه د بیماری خطرناک په جسم کې په خطرناک بیماری د لړ بیماری ده او روحانی حساب کتاب سره خطرناک بیماری چې ده لړ ده. تفسیر قرطبی صفحہ 168 لته چې کومې بیماری لګي او قران دا غي ذکر کړي ناغا راغشتي تاسو ګورئ دا عجیب کتاب دی کنه یعنی پړل چې لګېدلې دي نو دړل په چې کومې بیماری راځي نو دا غي خسته بیان کړي او ته برورو د دې خبرې تصدیق کې چې ما تا ته وې چې قران په کومه خبره پسې ولګي نو دې بیا دغه داغه ته ترسي نو وای وصف الله تعالی قلوب الكفار بعشرة اوصاف الله په قران کې صفت کړي دي دړونو د کافرانو په لاسو صفاتونو سره بالحتمه یو په ختم سره ختم بالختمه یو په ختم سره ختم الله قلوبهم والطبع په طبع سره تبا و ختم نزدی کورا خط بانی چه کلا مهرو لگید کنه ای خط بانی چه کلا مهرو لگید نور پا کسی نزیگی ده تبعی او ده ختم ده مطلب دی چه داره تا د ګنا په وجه باندې یو داس سټیج ته ورسید چې دې کې د خیر د ورننوتو امکان ختم شو ختم او تب باندې پیش شو. حدیث کې راځي ګنا او کړه تور داغ شو دې غم اونګه دا خور شو زړه ټول را گیر کو اوس د زړه نیکه ته حصہ ته جو نه برابرېږي زړه نه کې طرف تاړو لمه توجه کیږي نه دته حتم قلب وي اوره بل تور شو کنه اړه تو اې وای دا اړه تو وای دا اړه تور شو دې نو کله کړه تور شي دا کم سره ته ته وشې ډیر وخري کنه دون ډیر وخري چولټه پیو کی ولټه هغه ته چې هغه شی بیا ښه نه هغه وتړه خرابې سمجھ کې راځي کنه او یې سنه ته بیا په ولټه وکړه د راګونو نه کول کول کول کول لړې ورل تور کړې ولا تور ک خوش سرورم دریم صفات ادوق دا مرض دې د دل دې تنگ ست تنگ دې دین ته تنگ دې کلمې ته تنگ دې د الله خبره ته تنگ دې ضيقن حرجن لتنگ یو کا کامل منافق دې کنه او کافر دې او یو مسلمان دې مسلمان دې کافر نه دې و شیطان پہ محنت کړی دی نو په جمعات کې تنګیږي نو درس ته تنګیږي نو دین ته تنګیږي او دا دن په غاړه چې ناستی او چینجی شمیری نو ټولو نه تنګیږي او په در کې چې ناستی چې ګاډری اولی او شته خې جاي ک ګاډری خې جاي ځکه څه کوي خو نه تنګیږي حالت نه تنګیږي ا درس ته کېنی بیا څه کېږي بیا پی غر را پروزی تنگی گی بیا داولی لبی مار دی لړ بیمار دی لړ بیمار دی ټی وی ته چې ناستی نو په ګنټو ناستی کارټونو نه ګوري دا پلان کې کارټون دی دا پلان کې آی کارټونو ته نه تانګي چې قران ته کینی وا ست بګری چې کنه ودا مولا بس کی سړیا ګیر کړه ما دا ولې لړ بیمار دی دړ بیماری ورته لګېدلې دا قابل علاج دی سلورم صفت المرض فی قلوبهم مرض غابش انزم صفت رین زنگ کما پرده چی زنگ شی سی کار نکن رلو چی زنگ والی دتا روحانیت نلگی روحانیت کمزورش دل زنگ سرا روحانیت کمزور شي اوم صفت الموت پجم دو کې مړ اے پجم دو کې دال مړی کنا نو سړی جم دی وی پملو حساب مرته دل او اوم صفت قسوت سخزلا سخ دا بیماری ده دل سخوال بیماری ده علاج ده یتیم پسر لاس راخ کلی علاج قبرستان تطلل او علتا که مرگ یادول دی اتم صفت والانسرابو انسراب ده انسراب وی اوڑی دوت سما خبره چه اوکینو ده دی اوڑی والحمیتو غیرت بے زایا غیرت بے زایا بے زایا پختو دا دلد بیماری دا حالکا مالا تا پوسنا ندر آگلی زم نور زم دا پختو دا خصا پختو دا او دا غلی دا لانکی کاری ندکلی زمنکم دا لب بیماری والانکار نمند دا حقیقت دا لس بیماری لس صفتونا اللہ دا لب ذکر کری او دا دی طولو نا دا اللہ منگو ساتی دیم خبر دا دا چه دا ختم مانا سدا ختم مانا سدا دا ختم مانا سورۃ یاسین کے آیات نہم کی ذکر دا وجعلنا من بین ایدیہم سدن ومن خلفہم سدن فاغشیناہم فہم لا یبصرون دا دنا مخ کے دیوال دا گناہ رستو دیوال دا گناہ نو دے منگا پٹک پا گناہ کے دے سمنینی دا ختم قلب مانا دارا چی دنا گناہ توشی دا دلد گناہ را گیر کی دے توی ختم قلب دارنگی سورت بقرہ کی آیات 171 کی وجہ بلا من کسبا سیئتن فَأَخَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ختم قلب دیتا ہوئی چی دا انسان دا زلنا گناہونا احاطہ ہو کی سورة بقرہ آیات 171 آیات 81 او سورة انفال آیات 24 اِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ کلا انسان گنونا شروع کی نو اللہ دا دو دڑا منس کی پردر آولی رڑ کی گناہ قبضہ کی رڑ بس رڑ خو یو رڑ دے نو حتی نچا یو رڑ کنا نو بس رڑ کدلا رڑ دا رڑ دے دا بس ساتی قابو کی بس ساتی اگر دا دن گناہ یو رڑ کدنا دنیا یو رڑ خدا دے اڑن کی ڈیر دی خدا بس دا بخبل قبضہ کی ساتی امداد بغواری حدیث کی دے باقیدہ دعا خولی دا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا دا وی وی ذکر چی دادنا چا یوڑ کنا نو بس تا سی دبے نو نور خودا کسی پاتی نو دی بیا دبے سی شیدہ نا قبضہ کن دبا دی خلقو نا چرگان قبضہ کی چرگی تی قبضہ کی ماغا پلاس کی چرک نو دیو پاغا سوز دقا والا لاس راکاگی وی قولنگی دی او دا بعد نمالس قبضه کی نمالس بے پلاس کی نوولی یا سیبا نو دا تل بکی تاب تا تلی دلی او دا سویت اول نمالس نینی سادر لاندی لاس تا کئی یا سڑی سودی دی چی لاسو چت قطع کئی گدا سا چل اغه مرغه پلاسکینونی پسره والله یا الله دمایت د چانه سپی وړي تولیه و پسره غستی وای بولټیر دی ای سپیرا پای فلامو نو تا دا له دې کنه د چانه او چاه چا چې دې کنه په 15 کې به دغه را باندې کړي مرغه تنظر دی او الکه دا ستر کی وی دا سار کی आवाज کی سړی خوشاله مړه دا سب ذل کار به شروع کړ سار کی आवाज کی سړی خوشاله سار کی پاسا او استغفار وای منزل راش ته به ټول ورځ خوشاله تا به تنظر خوشاله نو 15 پلاس کی نیولې او شادادا وای ز مرغه ساتم های های های تنها مداغ داغ او پومبا کجا کجا نحم بدن تون سوری سوری دی سڑه پومبا کم کم زیکی کی دا ل بیزا استعمال شو ل بیزا استعمال شو چانا کرکت لوڑه دی جامعه هم و پسیستی دی او سه بدا منده اتل دی دی غندس کیو وی آبل دا بل طرف تو غلا ملک شر شمش چگو باس هلو ملک چل سمش او چه قو باسی دا لیل جنونی فنونو نرابی کی وی دا لیوان توب دیر اقسام دی دا دا ختم مانا ما تاستا کول دی آیاتونو کی دا ختم مانا کړی دا اس تل تک یہ اسوال دارے چھے اللہ پاک دا دے خلقو پڑھونو باندے مہر اوو او ویم میں چی ایمان نروڑی نبیا اللہ پاک چھے دا کارو کھے نو دی غریبان و بیچار و تفکی سکونا و چی دی لبیاوی عذاب او عظیم نسبت خو اللہ زان توک او سزا غیل ورکی نو دا سوال دا تقدیر مسئلہ دا تقدیر مسئلہ بس منل پکار دی او دا عام ذهنونو نه دا لګو چتره دیو جن حضرت پدې کې دا باس کولو نه منع کړو د دې آیت سورته نساء کې 115 کې وګوره دا سوال چې کوم راځي د جواب وګوره سورته نساء آیت 115 دا اللہ پاک مہر لگولے دی یا اللہ سزا ورکے نو دا سزا چې الله ورکي یا مهر الله لګولې دي. نو دا کله ورکي؟ قران تاسو ته ما ویلو چې القران یفسر بعضه بعضا، قران بعض د بعضو تفسیر کوي. وګوره سورته نساء آیات 115، ومن یشاقق الرسول، څوک چې نافرمانی د پیغمبر کوي، من بعد ما تبین له الهدى، پس تینا چی دتا ہدایت کارشا، ویتبی غیر سبیل المؤمنین، او دیتا بداری کئی سوا دلار دا مومنانو، نولیه ما تولا، وابل ادر رکم طرف تا چی اوڑی، ونسلیه جہنما، او ننو باسو دلر دو دخت و ساعت مصیرا. نو دلتا خو اللہ وی چی دا دی دو دخت ننو باسم او دا اڑو میں و محر والا لگو ما دا پیو شاققو باندی تفریدا پس باندی دا خو ختم راغل دی خو آلتا کی کلام کی اختصار دی دا ختم خو چې راغلی دي نو دا خو په خلاف ته پیغمبر او په خلاف ته الله په مخالفت ته د دواړو راغلی دي. نو ختم الله مطلقا نه دی، ختم الله علی قلوبهم بمشاقات الرسول یا بمخالفت الله ورسوله، په مخالفت ته الله او د رسول باندې الله د دې پړونو باندې مهر لګو. وعلى سمعهم او پسینو دورې دود دې دلته مضاف حذف دې وعلى مواضع سمعهم مدارک وعلى ابصارهم غشاوۃ او پستر غود دې باندې پرده دا پستر غود دې باندې پرده دا ولهم عذاب عظیم دې دا پاره دې عذاب لې وس دې دې باندې د کافرانو بحث دا ختم شو. قران د کافرانو صفاتونه دې په ذکر کړی دې پسې مخه ته درې مډل را او هغه ته وای منافقان. د منافقانو بحث په دیار لسویاتونو کې دی. د منافقانو بحث دا په دیار لسویاتونو کې د مؤمنانو بحث په پینځو کې او د کافرانو په دوو کې د منافقانو په دیار لسویاتونو کې را روا دا ولی دا ځکه لأن ضررهم اشد د دوی ضرر سخت دی لأن ضررهم أشد للمسلمين من ضرر الكفار د دې ضرر د کافرانو د ضرر نه سخت دی. دا ولی دا دی کافر دشمنان او پجامه د دوست کی دی کافران او پجامه د چا کی دی د دوست کی دی. نو چې یو سره ستا دشمنی او جامه د دوستی کی دا هغه نظام ساتل ګران. یو سره د کارستا دشمن د کارستا خلاف ته خوبی بابت ځان ساتي، خو چې یو سره ستا ځان دوست حسابي دوست ځان حسابي او هغه تا ته نقصان در رسینو داغه نظان ساتل ګران دیو جن قران د کافرانو صفات چې ذکر کړي نو داغه نسیات شد مت سره د منافقانو صفات ذکر مستقل سورتونه د دې په صفاتونو نازل شوه او دلته به یو پنځل لس صفاتونه تاسو ته کوي ذکر کوي د دې رکو خلاصه سره بیان اوصاف المنافقین و امثلته بس ما تا ته وی د رکو رکو خلاصه به ذکر کو نو د دې رکو خلاصه بیان اوصاف المنافقین و امثلته بیان د اوصاف د منافقینو او د مثالونو د منافقینو دا غي مثالونه ذکر کی او ور سره نتیجه مو یا نتیجه ذکر کی و من الناس بعد د خلقنا من یقول و سکت چی و آمنا من ایمان روڑ دے باللہ پا اللہ باندی و بالیوم الاخرے و پر درستن باندی و ما هم بمؤمنین او ندی دی مومنان دلتا دی آیت کی با یو سو خبر تا خیال ہوگی تفسیر در منصور وی هذه فی المنافقین دا آیاتنا پر اخیر اب در رکو پوری دا منافقان بارکی اوز دیکی دیم نمبر خبره داغاله دا د دې آیت ترتیب ربط د مخ کې سره هغه واضح دی اول الله ذکر کړه مؤمنان بیا رستو ذکر کئی کافران کافران دی دو قسما یا وغا چی پخلی کوپر خکارا دی و دوی مغا چی کوپر پخلی خکارا ندی پڑکی دن ندی ناولی اغا زبی والا او سلو والا ذکر دره مخبر دی آیات کی لکون تی تاروز دی ومن الناس من یقول آمنا باللہ بعد د خلکو ناوه سووک دی چې وای مونږ ایمان راړی دی پله وبل یو مل آخرې او پر درسته باندې و با هم ب مومنې نهدي دی مومنان ی لکه چې وای چې آمن نه بالله مونږ ایمان راړی دی پله نو بیا سینګه وای چې و ما هم ب مومنې نهدي مومنان لکه تکاله وی آمنا بالله نو بیا څنګه دی او ما هم به مؤمنین نه دی مؤمنان دنه جواب دار چې دا دغه څه دی کنه نو دا نفی او اثبات نفی او اثبات لکه دی مرگری لپکی تا زیور کئی تلوار خوده نه کنه ها؟ نیمه گنتا سبر بکه تیک دا خا سواب در بانه گتم منه زا گوری دلتا تا تضاد دی. ومن الناس من یقولو آمنا باللہ. بعد خلق داسری چه غیوی من ایمان روڑ دی پا اللہ باندی و بالیوم الاخری پر رد رستنے ندی مومنان. نا پی اثبات یو شستا راجی دی داغی نا جواب داری چه دلتا متعلق جدا دی. یعنی ومن الناس باز دخل کنا من یقول آغا سکتی چی وی پخلی بان آمنا باللہ منگا ایمان روڑ دے پا اللہ باندے وما هم بی مؤمنین بالقلب لکی ایمان نشتا. منافق دے کنا پخلی وی ایمان ملی لکی ایمان نشتا. نو نفع اثبات یو سیستم متوجی نشو جدا جدا تضاد ختم شو. وس یو خبر ابل ادا طالب جانا وس بیا تا جلالین تا بوزا مخا ستا تا جلالین حل شی کنا خا پیش او کیش دلتا من یقولو کی یقولو کی ضمیر دی مفرد ام من تراجی دی او ما هم بی مؤمنین دی کی دا هم ضمیر دی دا جمع دا دام دی من تراجی دا ناجیب دا یو د جمع زمیرم دی نو ام راجیش و بل د مفرد زمیر دی ام راجیش. نو دا من دا مفرد دی که دا جمع دا چه دیتا دا جمع و دا مفرد والو زمیر راجی کی لجلالین وی چی یقولو کی روعی لفظ من لفظ دا من مفرد دی پا یقولو کی رعایت دا لفظ شوی وما هم بمؤمنین او دی هم کی رعایت دا مانا شوی دی نو مانا دا من چی دا نو آغا جمع دا مانا دا من جمع دا لفظ دا من مفرد دی نو دی کی لحاظ دا غش شوی دی دا لفظ دا مانا دا دوالو شو. ٹھیک شو خبره. یقول ضمیر راجی دی من تا ذکر آغا لفظ مفرد دی هم ضمیر راجی دی من تا ذکر چه من پا اعتبار دا معنا سر جمع او دیکی یو صفت ذکر شو عدم الیمان دا با ایمان دی دیکی یو صفت ذکر شو با ایمان دی اس مقی یخادعون اللہ والذین آمنو دا منافقان دو کور کئی اللہ لرا و مومنان لرا وما یخدعونا دی دو کنور کئی اللہ انپسهم مگر خپلو زانون تور کئی وما یشعرون دی نپویگی. آیات کی یو سو خبرو تا خیال کوا. یو خدا را چی آیات کی دا منافق دو صفت ذکر کئی المخادعاتو یو خو منافق سړی با دوکه ورکوي خلکو ته. د منافق سړی یو صفت دا دی چې دی به خلکو ته دوکه ورکوي دی به دوکه بازي. دویم صفت دا دی عدم الشعور ای دی د خر نه په حساب کتاب کې ورپاخوا دی څنګه دی کې به شعور هم نی یو عقل دی عقل یو شعور دی عقل خو داسې شیز دی چې دی فیصلې کوي او د فائدې کوي. شعور کې دونه چې یو شی ځان د ضرر نه بچ کوي دی خر کې شعور دی دا خر نه دی دی کې شعور دی نو دی ځان د ضرر نه بچ کوي خر ته په اوبو ورونه نه ورځي ولې یاره وایي که بوخ شم پکې نو که ورولی نو قدقه به ورولی. ده حیواناتو که شعور شتاقل نشتا نو ده منافق که ورپسی اگه شعورم نشتا ده خو شر پا بیالی سکی خر نوردی پا شر منافق پا بیالی شر کوئی نش. نو ده لحاظ سر خو ده بیا دا دغنا بدتر دی ذکر خو اللہ یولائک کل انعام بل هم ادول دا ډنګر دی بلکې دا ډنګر نوم دی بدتر پېښه خبر. ادم شعور دو صفته شو اوس خدا وای ستا خدا ستا و مدارک وای فن خدا او اظهار ما فی النفس خدا وای اظهار تا علاوه دا خبر نه تستا په نفس کی اے دې سلی ته درسما لکه وی والله که درشمنو دا دو کو کلاکان سلی ته غل پښتنو خبره غد بچیږي کی ورکی چې بس دا څه بوکم دا څه بوکم او لکه وی اوره کا چل بره توخه ما تا به پتا ما کوم او زبا بیغام ما دا دې ته خدا وای اظهار غیر ما فی النفس مدارک اوس یو درې ما خبره بل زده کا اره کا ای ویو خادعون الله دی دوکور کی الله لرا والذین امنوا او دوکور کی مومنان الله زدا خو مومن الله چې مومن له دوکور کی خو الله له څنګه دوکور کی الله له څنګه دوکور کی الله له دوکي ور کول خو صورت نه جوړيږي ندل تا مفسرینو خیستا خیستا خبر اکلی یو خبر ادا کئی چی یخادعون اللہ فی زعمهم دا قمق الفلی چی کنا ما خطا تاوی قرآن تا تا دیر سقی دا قمق الفلی نمی دی با تاثر لگی تا لبستر گو جی خوره چی آده دا خیالی چی دی گیولی پا ما نپویگی چی دا دا تاثر گو جی خوره چی وی پیدانا چی یہ خو یہ ما تا قرآن خولی چی یہ خدا سبرا تا ویاما کشکولی نوشو که کشکو بیا بسی بیا بسی تاستی و قصه دا کشکوم کشی بی اے اللہ ویو خادعون اللہ دی دو کور کئی اللہ لرا فی زامہم پخ پل خیال کے دے پخ پل خیال کے دا اللہ سردو کی کئی و ایمان میں رولے بے پکی با ایمان آرے دی بخبل خیال کې الله سره دوکی کی نو دا یو سړی دې زمری را روان دی نو دی و تسترگ پتی کی ویزا چه زی نی نمنو نو دا دی زان سره دوکا کی زمری سره دوکا کی خپل خیال کې زمری سره دوکا کی پا حقیقت کس زان سره دوکا کی یاد بیم مانا دا یو خادعون رسول الله دای دوکا کوي د رسول د الله سره دوکا کوي د رسول د الله سره د رسول د الله سره څنګه دوکا کوي د خپل یقین کې رسول ته وای مؤمنان یو او استاد تابعدار یو چې دی په پټم کو مونږ به پیغام شو هغه رسول ته حذف کو ترکا رسول ته حذف کو دا ولی دا یاد ساته ته چې دا څه کسان دي چې ته دوی سره دوکه کې که نه دا الله وایي ما سره کې دا الله رسول سره چې دوکه کې نو دا ته الله سره کې نو الله ته رسول وسته چې تا خو رسول سره دوکه کوله خدا دې ما سره وکړه دا دې ما سره دا قرآن خان ښځه او قرآن خان سړی الله پاک وایي د دوی چې چا عزت وکړه دی زما وکړه زکه چې دا د زما د کلام وکړو دی د دی دغه نه دی کړی د شر شمکولو د خورین استاد د دې نه دی کړی دی زما د دی قرآ وکړو دا داسې شو د زما وکړو یاره دا د قرآ نفیظ دی ځکې خیال کوم دره قرآ نفیظ ده قرآن عالم دی ځکې خیال کوم دا د زما د کلام کړی دی نو رسول د الله اغه ته حذف او الله خپل نوم ذکر کړه چې دې زما رسول سره دوکا کوي دا رسول سره نه کړې دې ما سره یخادعون الله دې دوکا کوي الله سره والذین آمنوا ما وما یخدعون الا انفسهم دې دوکا نه کوي مگر د خپل ځانونو سره کوي وما یشرون سلورم خبره دا ځان سره څنګه دوکه کوي. نو مدارک وی لئن ضررها يلحق بهم زکا ضرر د دی دوکی با دی ترسی ضرر د دی دوکی با چا ترسی د دی دوکی ضرر با دی ترسی. سادی بابا وی یو سړی او دا آغا باغو آغا باغ تورنن واتا چه باغ تورنن واتا نو اس گوری تی یو سړی دی پا یو شاخ ناست او چې هغه په کم شاخ ناست نو هغه شاخ ریبي ناغه ګورا دا سړی بد کوي خو ما سره نه کوي ځان سره کوي ځکه چې په کم شاخ ناست دی هغه شاخ ریبي. نو دا شاخ چې کټ شي نو دی بچته دی دی برا پروزی زده ما خو یو لخت تا کټ کړه خو دی بس چر کوي دی بس مکه ناراض. تاسو په خبره باندې پیسې کنه نو دا وما یغدون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. فی قلوبهم مرض پڑنو ددی کی بیماری دا فزادهم الله مرضا زیاتی بکی اللہ دیل ربی ماری ولهم عذاب علیم دوی دا پار دی عذاب دزناک بما کانو یکذبون پسوبتا اچھدی دروغوے. دلتا فی قلوبهم مرضن رنبے خبر دی آیت کی نمنافق دو صفت نور ذکر کے یو صفت دی بیمار دی مرض دی پا مرض اختا دی او پا کم مرض دڑا پا مرض اختا دی او پینزم صفت آغا داری چی دی دروغ جن دی دروغ جن دروغ وی یرا دروغ دیر خطرناک خراب خوی دی. فی قلوبهم مرضن آیت کی لنبی خبر داو چی آیت کی دو صفت دا منافق ذکر کری اوز دویم خبره اللہ وی دی پڑنو کی مرض دی اخو سر سپین دی سنگا مرض دی پک نو مدارکوی چی مرض دا سننے چی دڑوالی خراب دی بلکہ مرض و شکن و نفاقن مرض دا شک و دا نفاق دی دوال نخطرناک بیماری دی. دریم خبره فزادهم الله مرضا د دې جملې دو مطلب دي ښا فزادهم الله مرضا لما لم يؤمنوا فزادهم الله مرضا ار کله چې د ایمان رو نړونو الله دې مرض ذاتي کا پس سرا به ترقی اهل الاسلام په ترقی د اهل اسلام سرا اے د بی دینه سړی نه خو پیدانا چې ترقی د اسلام او د دین کیږي دی او په خپه کیږي ترقی د دین او د اسلام چې کیږي دی او په خپه کیږي بس یو مې پیدان دی معلوم شو ښا دا ټکې صدقه فزادهم الله مرضن بس یاتی کئی اللہ دی لرا بیماری سنگا اللہ ترقی اسلام لور کئی اہل اسلام لور کئی دید اہل اسلام پا ترقی باندی خفا دی دید اہل اسلام پا ترقی باندی غم جن دی او دغا اللہ دا دغا بیماری دی رئی زکا آغا اسلام تا ترقی ور کئی فزادهم اللہ یاد دا خیرہ دخا خیره ده یاره کوی پلان کی ته پلار خیرې کړي پلان کی ته مور خیرې کړي دي پلان کی ته ګوانډي خیرې کړي تراسه کنه او سړی ته خه مغه ته قران خیرې کړي چا وته قران ورته خیرې کړي د دې منافق بارک الله وی فزادهم الله مرضا الله دې د دې بیماری زیات کی الله نے ولدا بیماری زیات کی الله ته ناراض دی قران و ته خیر او خطرناک شو خبر ولهم عذاب الیم دی د پر عذاب دی دردناک یا لک جلالین وی علیم پر معنی د مولم سر دا سی عذاب دی چې دی بو دردای دا سی عذاب دی چې دی بو دردای وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ دیکی اس دا منافق یو بل دو صفت نور ذکر کی یو کو نسبت الفساد یو صفت ذکر کی گئے نسبت الاصلاح للفساد کئی کار دروانے نمور کئی دے اصلاح کار کئی روان او ایمونگ اصلاح کو دادا منافق سڑی کار دے بکسا با جنگئی اولنے رولنے با کئی رنگ با دروگی ور کئی یو ذل یو روگا کی لڑو یو سلے را سر لڑو نکور مالک کلی کلو داشا دادا برا سر لڑ شی میڑے رکھا چې څنګه اورا سي دکې ناست نو سندستی چې چالي غلي داغه په سره خبره شروع او داسې خبره شروع کړي چې هغه دروان په ځای هغه سره را تنورم چې دینو دغه کده نور امراته رو پړسه ما وی دا مسله خو میله په خر بینش هغه ته مې راځه چې زو داغه سړی مې پرا وست درې مرس پس و پسې په خپله لړه مې اواز سله الله پاک وکړه چې واپس رانه ما چې کومه نسخه را سره لېږلې وه را ته وایي مفتي صاحب زه دی اډوبو نه تلمه بیا چې سولې لتلې ما نه بس ستا ضرورت پکې نو کو بیا به مې بوتلی وای خو بس داسې خبره جوړه شوه چې ستا ضرورت پکې نو ما وې مفسده کسه تا خو را ته لوبه خرابوله از دیر مدید اخپلوی رو کورانه اروانه و اللہ دیر آباد اکلا دیر خوشحاله دیوس اللہ دی طول پر دی کورونا روخ کی نو گورا دی کئی پساد دا دا منافق سلی کار دی آ پساد تنم دی اصلا ور کئی خان و ازا قیل لهم کل چویرش دیتا لا تفسدوا في الارض فساد ما کوئی پدما کی لومبه خبر کو تو پہ جند یو صفت یاد کی ذکر کیږي دویما خبره فساد ستوي الفساد خروج الشيء عن حال استقامته مدارک کوئی کوئی فساد چې کم دی آغا خروج د شی دی وتل د شی دی د حال د استقامت نه یو شی د حال د استقامت نه اوزی نو دې ته فساد ویلش اوس فساد دې کم فساد کو دریم نمبر خبره دې منافقانو کم فساد کو یو افشاء سر المسلمین دې فساد کو د مسلمانانو رازونه به خورول کافرانو ته افشاء سر المسلمین دلته برال خبره به وره دي البته به کافرانو ته یوړ دا کار وکړه ذم کار و اقراء الکافرین حال المؤمنین او کافران به راته زول په مؤمنانو باندې اے سو کسا دی خو سامی که کام او اللہ چه که یو ظلم و تزان ببر کنو سم نشت دا سی مومنان بیسی دینو دا غکول کافران بی دا مومنان و خلاب بلکاول او بل و القاول شبه او القا د شبهاتو پړونو د مؤمنانو کې به کول چې دا کمزور مومن به ټیک غیر کنا نو د پړ کې به شوبه چولې چې دی ووړي او بل عدالت چې دا منافقت چې دی دا په ذاته فساد دی منافقت ځان له خپل هم فساد دی دا خبره معرف القرآن د مولانا محمد ادریس کاندلوی صاحب کړی دی معرف القرآن دو دی یو د مولانا مفتی شفیع صاحب دی یو د مولانا ادریس صاحب دی الا خبردار انهم هم المفسدون دی فساد کونکی ولکن لا یشعرون لکن دی نه پوهیږي دی آیت مبارک کی دی بل اوم نمبر صفت ذکر شو الف سعاد ویدا قیل لهم کلس ویلش دیتا آمینو ایمان روڑی کما آمن الناس لکسن کی ایمان روڑی دی صحابو قالو ویدی ان اؤمنو ایمان ایمان روڑی دی کما آمن الصفا ان اؤمنو ایمان ایمان روڑو کما آمن الصفا او لکسن کی ایمان روڑی دی بیوقفو الا خبردار انهم هم الصفا دا پخپل بیوقفان دی ولکن لا یعلمون لکن دی نپویگی اس دی آیت کی بیا دا منافق یو دری صفت ذکر یو صفت دا منافق دارے چی دی پا دیندارو پسی مرنڈے کئی دیندار سری تا دیندار دا تا کمکل کاری زان و تا فلاس پرخ کاری چه مائی تو بڑا دانشور ہوں اور یہ داڑی والا یہ بوریا نشی یہ کوچ نہیں جانتا کوچ نہیں جانتا دا دیر غٹ دغرے دے یو زنی ما تا دا پلکیاتو کتاب والا شو نو یونسٹے کی فلکیات قدیم او جدید نو قدیم منگ ویلو فلکیات جدیده که بعد خبر ده قدیم سره لگه خلاف تی ناغا کتاب چه ما تاوالا کنو پڑی نو ما ویس یرا فلکیات والا دا سه ماهری چه ا کتاب زو مطالعه کما کم زینه سختی چې هغه سره پکې مشوره وکړه زمونږ یو دوست یونسټی کې ماغه ته ما وی چې هر تاسو په یونسټی کې ماهر پلکیات چې کم پروفیسر یا لکچراري ناغه سره خبر او کوي زما څه شکوک شبهات دي چې هغه مالا وخ راکی چی داغه و سروکو تبادل اخیال اغا ما تاوی بس دا یونسته پروپیسر ده و دونه تنخواه ده و داسه ده و داسه ده و داسه ده زی دیر زیاد خوشحاله کرم مایزا کارو شو کراچه تا بطلق استل بچ شو شپیر علا راک را شپا بانده لانما چه لڑم ماخام منزون شیو ادغه که چکیه ناستم او چه کمره تاوره لما کمره که او سیوشه ناستی گیره واله ده خپا خپا موند که ما تاوی چه رالی وی چه آوی چه خمالانا سیب کتاب رو باسه ما سره ډیر وخت نشت کتاب مخ که ما وله لگلیو اغای کور پریخیو ما چه مخ که او گوری کتاب را باسه مولانا صاحب ما سره ډیر وخت نشته اته کم زمنګ مرګره و ام لیکچرار و هغه زما په مزاج پیو به تکلف هغه وته وای صاحب اول به لګي یخ بوس کونو بیا به سبق وای وینا ما سره دون ټیم نشته اما هغه ته مې خاده ده خبره ټیکتا و به ضروري نه دی و به مې اسکم سکلی شو دی دوی د خپل کار شروع دغه رویه چې داسې په سپکاوي باندې لکه لاس میلو کړو په ځای ناستو بیا ټول ما نوټ کول لکه که نه ما ویز لکه میز دا چه تا سره کمالی نو اغا بیا خیر ده اندازم دا اغا جدائی سڑه با قابلی دیر نو چه شروع شو نوی چه نظام شمسی که دا دا خبر دی دا دی دا دی لگیو لگیو لگیو لگیو یو لس منتا چه زان ستڑه کنو ما ورطوی مصیب دا نظام شمسی که دا تا سونا خبر اکلی دا طول ما لرازی خو زما مقصد چې او نو زه چې سره راغلی وم هغه دا و چې په دی کتاب کې خاص ځایونه دي او هغه ما تا ته در لیکلی دي بس صرف زه په هغه ځایونو پویه کول غواړم نور د نظام شمسی او د دې سیارو د حالاتو نه نور زه خبر یم او هغه ما مطالعه کړی د خټیټ صرف یو څو ځایونه دي بس هغه کې او تما د کتاب کې هلکا وې خضر او بس سیرونبې ځای را بس و یاره بس دا په دی زه نه پې کوم دا د بوتل شا غلط لیکلی دی مصنف ته بوتل شا وي و دا د بوتل شا غلط لیکلی دی ما ان الله و ان الیه راجعون خیر یو ځای مې پی ما خدا بس دا خو بوتل شا ستا په اصطلاح کې غلط شوی دی بل ځای مې وته راوست ویلو را ویلو کتاب ته مخکې رسته شو ما ته وای چې مونږ سټوډنټانو ته سټوډنټانو ته کتاب نه وایو خلاصه وته وایو مې مونږ خلاصه نه وایو کتاب طالب په کتاب دن نه پوهه کو زمونږ طالبان غو سړي غاخونه ګوري یو ټکی کوک کې پای دې نه معاف کړي نو مې کتاب بسېب الکول غواړي ویره دا خو به دوباره کتل غواړي نو مې تاسو ته خو دې ما کتاب مخ کې را لګلو ویره به زمونږ د پړې طرف جدا لري دا دې هغه دي او بس د ماسختن د موز وخت شو د کالج حال کسی دا میدان کسی کم زی که اغیی جمع منس که یو میدانو چه تاک الکان را طول شنو پی جندو الکانو هر یو بڑی را دب احترام سرا ملاوی دا بس سڑی دا من رستو ویزه مافی قوال ما ما دا رویه خونه ساتلو دا کتاب مثلا ستا سوال نشو ویس خو میرا پسی منزو که استاد ممشه د دې خلکو ذهن کې یو نشئ چې دا مولا طالب چې کم دی نو دا بس ټول عمر یې تیاره خوړلې ده وظیفه دې پسې پوهېږي او موږ وایو هلکه نشه او تکبر ته ضرورت نشته خو که موږ جوماعتونو کې ناست شو نو دا ستاسو عمره ده لږه پوهه ده حساب کتاب او دا دغه دا موږ له راضي په دې مه دوکه کېږي موږ یو بل شی اسره کړي دی هغې ته ناست شو او ککمه پورې خبره د غته شوه نه الحمدلله ذهن کې د دغه طبقې نه چې دا غټې دعوې کوي او وروسته ورپسې چې دی نو هوا وي نور سم نه وي د دغه دغه نه په اصلاره دغه دی د طالب او ملا وروسته نه دی خو د لین جدا ځې خو تاله جزونه نه الوځي د جزونو خپل خلق دی دیخو بطالا اصلاح دا عقیده و دا ایمان بکی او په قرآن او په حدیث دا میدان دا دی نو دا دا پا ایمان او منافق سلی کار دی چی دا دا پا نظر که با دیندار سلی سپک رازی یو زیت لرمال تا ناستو ایو سلی او اغا لیکچرارو دی کوات روڈ باندی یا ٹکنیکل کالج کے لیکچرارو اغا سا خبر اما بری اکڑی اوی جوڑی دا سا تعمیر سیف دی دا شاڑی نراغلی نو ما ورطوی چی دا غالی دا خبرو کمی دی خوروانی کی نو مالکه ما ډبلې مې کړې ده پس چې دا مې ورته وویل نو سړی دغه شو لکه ملاتوب باندې په دې سند منت باندې دا غي صدقه نو خو ته مې دبلې مې ما کړی دا بده سړی دغه ملایو شو ډوډۍ را وغوسته دا کالد مرګري دا وغوستل وای موږ سی سی اس کو جرنل سوالات کو مې کوي ما ته وای چې قرآن او حدیث سے ہٹ کر غیر مسلم کو ہم کیسے متاثر کریں گے کہنا سوالونا جرنل سوالات دیتے سی سی اس کی عام سوالات ورکے ناغی او سلسلہ اغی امتحان تیارے کو سی سی اس لا مشترکا نبید اغی سوالونا شروع خبر او دیگی خدا دا ساده سړی کار تاسو ته مېم کله تکبر نه کوي چې په پیغام دا سړی نه کوي او ځنګل خالی مکه ځنګل کې زمري پراتی تا ته به ساده کاری او بیا به رسوا بدی کی نو ته به چا تحقیر بانه کوي دا هیڅ چا تحقیر بانه کوي تا ته به کمزور نه کوي هر سړی به ځان نه خګنې عزت به کې احترام به کې او په دې راده کې نه بس پته لګي کړه جس سړی نه خدای دخلې نه خبر او وستا او زه ته کم دینو دغه کلمه ها دا آیت سر تر سونو بیا بس کو و اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس ایمان روړل لکه څنګه چې ایمان روړل دي خلکو نمرات صحابه دي وذا قيل لهم امنوا قل تشويل شديت ايمان روي كما امن الناس لك سنكي ايمان روي صحابه قالوا ويدي انؤمن ويمن ايمان روي كما امن الصفاء لك سنكي ايمان روي بيوقفانو الا خبردار انهم هم الصفهاء ودا فقبل بيوقفان دي ولكن لا يعلمون لكن دين بيجي داغورا دلتا یو خبره داز دک چې و اذا قيل لهم امنوا دا کما مفعول مطلق ته و اذا قيل لهم امنوا ايمانا مقرونا بالاخلاص بعيدا عن النفاق كبير كبير و اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس كما آمنوا ایمانا مقرونا بالاخلاص بعیدا عن النفاق کبیر ایمان روڑے دے اخلاص ایمان روڑے اسی خود ایمان روڑے پہ اخلاص پکنو او دا کما آمن الناسنا مراد صحابہ دی ذکر صحابہ پا خلقو کی کامل خلق دے کامل او دا مدارک وی کما آمن السفہا نو دی اوی ان امنو کما آمن السفہا سفہا دا سفح ندی او سفح وی سخافت العقل تا سخافت العقل دا عقل ضعف تا سخف اوس دلتا منگوی چی دی آیت کی دری سی پتا ذکر کی گی یو دی تسبیح دا اقلاو کا دویم دی صفاحت دی کی صفاحت تی درم دی کی عدم علم دی عدم علم دی جاہل دی لکه خلقو یر دا سم جاہل دی نو دا سم جاہلان دی دا دری سی پتا دلتا ذکر شو و ٹوٹل سی پتو نا دی دی پوری لس ذکر شو اگر دا آیت چی دی دا آیت که دو خبر و نورو تخیالو کی دا آیت پا مدح دا صحابو کی دی دا آیت پا مدح دا صحابو کی دی زکا چی دیوی صحابا بی وقف تی نا اللہ جواب ورکی چی علا انہم هم السفہا او دا پخپل بی وقفانی ولیکن لا یعلمون لکن نپویگی اے سوکی صحابو تا بی وقوف وینا غا پخپلا یاد ساتا خان سوکی صحابو تا بی دتی وینا پخپلا بی دتی دے سوک چه صحابو تا مرتد وی نو دی پخپلا مرتد دی زکر شیگان وی وی صحابه همه مرتد گردد سواز سی صحابه طول مرتد شوی دی سواد ادرونا نمونگ وی سوک چه صحابو تا مرتد وی نا پخپلا مرتد دی سوک چه صحابو تا بدتی وی ناغا پخپلا بدتی دی او دا بازی دغه چې دین هغه وی وی صحابه سو ابو هريره سو دی وی خو یو تالیسات او د پیغمبر دا دغه نو مونږ وایو څوک چې صحابه او تالیسات وی ناغه پخپل تالیسات نه بلکې تالی چټ دی ٹھیک په خبره زګه قران جواب کړی دی چې څوک صحابه او داسې وی هغه داسې دی نو مونږ او په دانور ورقیاس کو الا انهم مصفا سوچی صحابو تا بیوقوف وینو دا پخپل اصفی پالی پلامو دے پس دے پالی پلامو او دویم خبر دادا چه دل تا کی قرآن شریف آغا وی مدارک وی وفیه تسلیت للعالم مما یلقا من الجهلت پدې کې تسلی د عالم ته تا اغنا چې دې د جاهلانو طرف نه کم تکلیف سره ملاويږي ځکه صحابو ته بیوقوف وي چا دې کسانو صحابو ته بیوقوف وي هغه به صبر کو نو مدارک وې و فيه تسليه للعالم پدې کې تسلی د عالم ته مما يلقى من الجهله دا جاهلانو مقتديانو نه د جاهلانو عام عوامونه د جاهلانو عوامونه د دین بتا ته تکلیف رسی نو چې دین اتا ته تکلیف رسی پاره باندې وسکه صبر وکه په نو شو په خبره باندې په مقتدیانو کې یو مقتدی چې جهان جاهل وي نو تب وسره علامهږي ها نه علامهګه ما بس که شاګردانو کې یو ناشوړه ته پیدا شو او په مقتدیانو کې او بغیرته پیدا شو نو گزاره ور سره بس کوه گزاره مما یلقا صحابه گزاره کړو دین دا څنګه خسته تعلیم ورکي عالمانو ته د دې وجه نه ماره سالو لیکلا العلم والعلماء فی ضوء القرآن علم او علماء په ضوء د قرآن کې او دا څه قسم آیاتونه اغم په کې راځه مکرو دا یې مطالعه سره سره د خپل علم او د طلب علم لارې دینه هغه لیدیش فل حال په دې باندې بس کو او ان شاء الله اوس په درس روانو 7:30 بجې به کثیر فکس شروع کو ک الله ته منظورې یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا الله دې ګنا معاف کړي زنګ نمور پلار ګنا معاف کړي زنګ در رشتہ دارانو یاران دوستانو متعلقین ګناہ معاف یا الله انده کې موږ د ګناہ نه اوسات نفس او شیطان شرارت نه موږ اوسات یا الله ته راضی شه یا الله زنګ د ټولو جولې د خیر نه ډکه کې یا الله رسول ورونه طالبان چې راغلي دي دلته د ډېر فائدې خاوندان کې علم نافع او تناسب کې کم نارینه او زنانه چې دې خدمت کوي یا الله ته دنیا آخرت خسته کې د مدرسې ته دعا وکړي چې الله تعمیر دا کارونه په خیر باندې تکمیل ته ورسي او ټول تقاضي زموږ استاد الله له درس قران په برکت سره موږ ته راکړي یا الله ته زموږ ناراضي شي زموږ د ټول پریشانا ختم کړي کمرونه چې دلته دا راضي او دلته منډه تلې وي خدمت کوي عوام دي او استادان دي مختلف کسان دي الله دې ټول له خیر کثیر ورکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله نیمه ګنټه تفریح